بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وسلم وعلى آله وصحبه أما بعد، قال الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى: المعتقد الصحيح في حكم من وقع في الكبائر. Itikadi sahihi katika hukumu ya alianguka kwenye dhambi kubwa. Je, mtu akifanya dhambi kubwa anaonekana kufurishwe au anakuwa ni asi au anakuwa na hali gani? Dhambi kubwa tumeshalizungumza, si ndio? قال: ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة، ينبوني وجملة اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن جميع الذنوب سوى الإشراك بالله تعالى لا تخرج المسلم من دين الإسلام. ينبوني من اعتقاد أهل السنة والجماعة ni kwamba madhambi yote, anna jamia adhunubi, madhambi yote siwa ishraki billah, ambayo قال أن جميع الذنوب فما مذنب يوسف سوى الإشراك بالله تعالى أمبالو سيكم شركش الله تبارك وتعالى لا تخرج المسلم من دين الإسلام هايو هيمتوي الإسلام كتديني الإسلام إلا إن استحلها اسفقوا atakapo halalisha, atakapo halalisha. Mathala akasema kula nyama ya nguruwe ni halali, na mfano wa vitu kama hivyo. Sawaun faalaha mustahillan, ni sawasawa akafanya hivyo akihalalisha, mwenye kuhalalisha, au itakada hillaha أو أكيد من حلال أكيد تكيد دون أن يفعل حتى كما يفعل بمجرد وفي تكيد هذا تقوى أم يكفر، لأنه عندئذ يكون مكذبا بالكتاب ومكذبا بالرسول. وسبب هذا تقوى أم يكذبش كتابنا أم يكذبش نتوم صلى الله عليه وسلم، وذلك كفر بالكتاب والسنة والإجماع. ما يعني كفر بالكتاب والسنة والإجماع؟ أو كفر كفر أيضا وكفير ودليل الكتاب والسنة والإجماع. وكل ما دون الشرك من الذنوب. نما ذنبيوت ينبغي ياكوتشين يا وشركينا. لا يخلد صاحبها في نار جهنم. هكاي ميلالي هايكو ميلالي من يذنبيلو كتك موت وجهنم، كما قال الله تعالى كما يسمى لم تكوفو: إن الله لا يغفر أن يشرك به. حقيقة الله حسمين من يكون شركش، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Lakini anasamehe makosa mengine yaliyoko chini ya ushirikina kwa atakayetaka kumsamehe. Katika surati An-Nisa aya 48. Fanassat al-aya, kwa hiyo aya ikaleta dalili ya wazi ala anna sahiba adh-dhunubi, kwamba mtu mwenye madhambi makubwa, ila mashiati llahi jalla wa ala, huyo anakuwa katika matawaka ya nani? Ya Allah. Insha'a ta'ala afa an. Allah akitaka siku ya kiyama atamsamehe. Bimannihi wa karamihi. Wa neema zake na ukarimu wake. Wa insha'a adkhalahu an-nar biqadri dhunubi. Na akitaka atamuingiza motoni kwa kadri ya madhambi yake aliyonayo. Liyutahirahu biha ili aweze kumtaharisha. Thumma yukhrijuhu minha, kisha kuja kumtoa katika moto huo. Bitauhidihi, kwa tauhidi aliyonayo vile vile. Fayadkhulu janna, kisha anaingia wapi? Peponi. Kwa hiyo mtu wa kabair mwisho wake ni wapi? Aiwa, sema mwisho wake ni motoni wa kuakari. طيب صاحب الكبائر ناقص الايمان انت عليه نا مذنب مكبوا هو ني بونغواني وايماني وقد سمى الله في كتابه بعض الكبائر نا الله تبارك وتعالى الشتاجا في كتابه في القران بعض يا مذنب مكبوا كwanza hayo madhambi yenyewe madhambi yenyewe aliyagawa akasema kuna makubwa na madogo, na hii nayo pia ni raj kwa baadhi ya ahli ahwa kali ibadhiya wa ghairi, ambao wanasema madhambi yote ni sawa, hakuna dhambi kubwa na dogo, madhambi yote ni sawa. Allah sema in tajtanibu kabaira ma tunhauna, mkijiweka mbali na madhambi makubwa ambayo mwakatazwa, nukasira ankum sayyiat, tutakusameheni madhambi madogo madogo. Sasa Sheikh Barja anasema kuna madhambi makubwa ambayo Allah aliyataja kwenye Qur'an katika kitabu chake, kalqatli, kama vile kuua, walbaghi, dhulma, wa mujawazatul hajj, kudhulumu, kuvuka mpaka. واثبت الايمان لاصحابها, لكن وليفني هذا المذنب الله كاثبتشاني ايمان, فهم مؤمنون بايمانهم ويهاون المؤمن بايمان ياو ولناه فاسقون بمعصيته, لكن هي ني واوب مفاسقي كو فاسقوا ولناه. قال تعالى الله مصطفى سمع يا ايها الذين امنوا ايه الذين كتب عليكم القصاص في القتلى, نفرض شو يعني كلبزانا نين بساسي katika waliouawa, yani wale waliouawa, kuna wale waliouawa mwalikize visasi. Al-hurru bil-hurr, muungwana kwa muungwana. Wal-abdu bil-abd, mtumwa kwa mtumwa. Walunza bilunza, mwanamke kwa mwanamke. Faman ufiya lahu min akhihi shay'un, basi yule atakayesamehewa kutoka kwa ndugu yake. Angalia eka huu, alafu aitwa ndugu aliyekufa. Kwanza ukuwa ukaja kwamba aliyeua na aliyeuawa ni ndugu, sawa. Fatiba'u bil ma'ruf, basi ashikwe kulipa kama ni fidia kwa wema. Wada'un ilayhi bil ihsan, naye vile vile alipe kwa nini? Kwa ihsan. Fa athbata ta'ala al iman lil qatil wal maqtul, kwa Allah akathibitisha iman kwa muuaji na aliyeua. Min al mu'minin, waumin. Wa athbata lahum ukhuwa, akathibitisha udugu wa al-iman. Sheikh Barja asema la munafata au la munafata baina tasmiyati al-mar'i fasiqan wa tasmiyati musliman, hakuna kupingana hapa kati ya mtu kuitwa ni muislamu au kuitwa fasik, kwa sababu fasiki ni jina ambalo anaweza akawa nalo muislamu. Jina fasiki aliondoki likiwepo, haliondoi jina uislamu. Maana mtu anawezekana akawa ni Muislamu na likaja jina fasiki likamganda. Umeelewana? Mfano mtu akimfanyia kazi ndugu yake Muislamu, ikabainika kwamba yule mtu hajazini, kamsingizia tu, akahukumiwa kufungwa mijeledi yule bwana. Sema nini? Sawa. Kama kilichomtokea Shekhe nani? Shekhe Muhammad Haji adahu Allah. Jana nimesoma makala fulani kwamba hiyo hukumu ilipitishwa, nadhani ni jana au juzi. Bakora 80. Muhammad Haji ni shekhe mkubwa wakati huo tunasoma Madina. Ukiketi chini ya mashekhi kama Muhammad Haji, jili yake ni katika hao, kuna Sheikh Abdullah Bukhari, kuna Suleiman Ruhili, kuna Muhammad Haji na wengine katika mashekhi wakubwa wa salafu. Lakini alikuja haya mambo ya mitandao, aletoa habari ni mtu, nimemwona mtu sijui anambusu mwanamke kwa njia ya mtandao na nini. Basi yeye akaanza kuongea tu, oh, huyo ni mzinifu, anafanya uasherati, ahir azungumza maneno mengi. Yule bwana kenda mahakamani, Sheikh Muhammad Hadi akasema mimi ni ahir, mimi ni mzinifu, aje anithibitishie pale Chimbiki. na Bakora nadhani kesho kishukuta tatua nazo. Ile serikali sio ya mchezo. Bakora shekhe mkubwa. Hizo ni tuhuma tu. Sisi tuishi kule tunajua. Kule hakuna cha mgeni. Hata uwe nani, alipigwa hadi mtu wa familia ya mfalme na akauawa. Sio mtu wa kawaida. Kwa hivyo akisema tunamishiwa hadi, Allah anasema faulaika humul fasiquna. Hawa tayari ni watu gani? Ni mafasiki. Je, Uislamu umemtoka? Haujamtoka. Lakini fasiki la tukbalu shahadatuhu abada, ushuhuda wake haukubaliwi milele. Ana vitu kama vitatu huwa vinamganda. Nadhani katika sura hii, katika sura An-Nur, kama nitakuwa sijakosea, Allah tabaraka wa taala ameweka hizo fajliduhum 80 jalda. Kwanza ale Bakora 80. wala taqbalu lahum shahadatan abada, msikubali shuhuda wake milele. Wa ulaika humul fasiquna. Mangapi ya asalullah salamata wal afiya. Kwa hivyo jina fasiki linaweza likaingia ala al-amali, kwenye matendo, au amilihi, au mtendaji. Wa tasmiyati al-amil musliman, na yule ambaye kwamba amefanya kosa hilo kuitwa muislamu. Wajarayani ahkami almuslimina alayhi, na kupitishwa hukumu za Islamu kwake. Hilo halimtoi yeye kwenye Uislamu akawa ni kafiri, la. Wa qisatu sahabi Abdullah ibn Himari, na kuna kisa cha sahaba Abdullah ibn Himar alladhi rawaha al-Bukhari fi sahihi, ghayatu fi tawdihi dhalik, kwaanza katika kubainisha hilo. Haithu inna Abdullah ibn Himara shariba al-khamra, kunywa pombe ni katika madhambi makubwa. Abdullah ibn Himar alikuwa yanywa pombe na sahaba, akanywa pombe akaletwa kwa Mtume. Fajia bihi ila nabi, akaletwa mpaka kwa Mtume. Fajulida, akachiwa Bakora, akachiwa akaenda, akashuka tena huko kalewa siku nyingine, akaleta, akachiwa Bakora, akachiwa akaenda, akashuka tena huko kalewa siku nyingine, akaleta, فجيء به إلى النبي أغلق ونان فمتمن فقال أحد الصحابة موجة كما الصحابة كسيمة رضي الله عنه لعنه الله الله أملاني ما أكثر ما يؤتى به ni wingi ulioje kila wakati analipa na dhambi ile ile moja huyo bwana Allah amlaani si mnajua maana ya laana huwa tard wal ib'ad min rahmat Allah ta'ala ni kufukuzwa au ni kufukuzwa ni kufukuzwa na kuwekwa mbali na rehema za nani za Allah mtukufu mtume alisikia hilo neno sisi lilivyokubwa فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قسم لا تلعن وسيفانيه سملاني فانه يحب الله ورسوله كان هو انا امبند الله انا متواكي فاجابوا امبند الله انا متومه لكن كيكاندميزه نفسي yake ile wasifome ashingo لكن امبند الله na mtume huyo ukamchezea ndio kapiga kiroro wa mtukana mtume msubiri mwilini mtukana mtume wangu aite jamaa eh lakini alewa elewa falam yakhruj min alislam bimujarrad hadhihi alkabira hajatoka katika uislamu kwa kule kufanya dhambi kubwa kunywa pombe bal qasabata lahu aliman قد اثبت له ماذا الايمان بل الثبتشوا ايمان كما ان امتد الله نمتمه هو ما وقوعه في هذه الكبيره pamoja na kuingia kufanya ile dhambi kubwa yani kufanya yeye dhambi kubwa akuja mfanya yeye aweze kutoka katika uislamu طيب أقسام الكفر والشرك بيانيكو فيا أكفيرين وشركين وبيان ذلك وبيانيكو وإلو نقوم أن كل من الكفر والشرك والظلم والفسوق والنفاق متجوزة هي أكفير وشركين ظلم وفاسق ونفيك جاءت في نصوص الشرع على قسمين yote hivi katika dalili za kisheria zimekuja mara ngapi mara mbili akbar wa asghar kuna kikubwa na kidogo akbar yukhrij min almilla kikubwa kinamtoa mtu katika uislamu limunafatihi au limunafatihi asla dini bilkulliya kwa kuwa kikiwepo hicho kinaondoa asili ya dini moja kwa moja واصغر ينافي كمال الايمان لا كليكي دوغو كنا بينغا وكامليفو وين وايمان كيكيwepo hicho imani haiwezi kuwa kamili ولا يخرج صاحبه من المله ولا عليه فanya hilo lakini hatoki katika nini katika uislamu وهذا تقسيم للسلف الصالح رضي الله عنه hichi ni kiwanipo cha as-salaf wema waliotangulia faqad athbata hadrul ummati wa turjuman al-quran ibn abbas radhiyallahu anhuma alithibitisha huyu abdullah ibn abbas anna hunaka kufran duna kufri kuna ukafiri ambao ni ukafiri wa chini ambao ni ukafiri mdogo wa dhulman duna dhulmi na kuna dhulma ambao ni dhulma ndogo ambayo haimtumbi katika Uislamu wa kusukan duna kusukin na ufasiki bi maana ya uovu ambao ni uovu mdogo wa nifakan duna nifati na unafiki ambao unafiki mdogo fa Allah ta'ala sama man da'a ghayrahu kafira Allah mtukufu alimuita yoyote atakayeomba asiyekuwa yeye ni kafiri wa mushrikan ni mshirikina wa dhalima na ni mwenye kudhulumu na hiyo ndio al-kufru al-akbar, kufuru kubwa hiyo. Qala ta'ala, sema Allah mtukufu, wa man yad'u ma Allah ilahan akhar, na atakayeomba pamoja na Allah muabudu wa mwingine, la burhana lahu bi, kwanza huyo hana nini, hana dalili, hana dalili. فإنما حسابه عند ربه هو حساب يده وملواته إنه لا يفلح الكافرين لا يفلح الكافرون وحسيكا فالله تبارك وتعالى هو فاول ما كفيري أكمويتا أنا يومبا سيك والله هابو نينان لما تعمبيا نبوزيتو نسيون وانا عدام وانزينو hata kama kuna kipindi mnamuomba Allah tabarak wa taala, lakini hawa nao waacheni hawa, kwani hamwezi kuishi mpaka muombe wanadamu wenzenu? Huu ni ukafiri huu. Oh, kasema si makafiri. Oh, sijasema mimi, sijasema mimi. Qur'ani surat al-Mu'minuna aya 117, wa man yad'u ma'a Allahi, atakayeomba pamoja na Allah muabudiwa mwingine, nasema sita tuabudu mtume kasema adduau huwa liibada, mtume kasema dua ni nini? Dua ni ibada, na nyinyi mwaomba hawa dua, si ndio? Hata kama mtume sita tuabudu, maadamu mwaomba mwaabudu. Shi'tum am abaitum, mmekubali au mmekataa? Habari ni hivi. Qala wa man yad'u ma Allah ila akhar, la burhana lahu. Kwanza hana dalili. Jumana kwa habusa anafarika tu kama samaki aliyeingiza kwenye kikanga. Lakini dalili hana. Anaruka ruka tu. Oh, hii ni tawassuli, hii si shufaa, hii aleta ujanja ujanja. Fa innama hisabuhu 'inda rabbi. Huyu hisabu yake kwa wala wake. Innahu la yuflihu al-kafirun, kwa Allah hawafaulu makafiri. Allah kawaita kamuita kafiri kwa kuomba si kwa Allah. Waqala Allah ta'ala qul innama ad'u rabbi, sema mimi hakika mimi naomba bwana wangu mlezi Allah, wala ushiriku bihi ahada. Hapo kaitwa mshirikina, anaomba si kwa Allah, hapo kaitwa mshirikina. Waqala Allah ta'ala, nakasema Allah mtukufu, ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. Usiombe kinyume na Allah kitu ambacho hakitokunufaisha wala kukudhuru. Fa in fa'alta, kama utafanya hivyo, fa innaka idhan min adh-dhalimin, hapo kamuita dhalim, kwa kuomba si kwa Allah. Kwa hiyo ni majini yamesidizi, sehemu kaitwa dhalim, sehemu kaitwa mushrik, sehemu kaitwa kafir, lakini yote kuyachanganya ni kufuru kubwa. Wa qala Allahu ta'ala illa iblisa, isipokuwa iblisi, kana min aljinn, yeye alikuwa ni katika majini, fafasaqa an amri rabbi, akafanya ufasiki na amri ya Mola wake. Kwa hiyo hapo kaitwa fasiki. Fa hadha fi al-kufr al-akbar, haya yote yanapatikana kwenye kufuru kubwa, kufuru kubwa. والشرك الاكبر نو شرك الكبرى والظلم الاكبر نو ظلم الكبرى والفسق الاكبر نو فاسق الكبرى الذي لا يجتمع معه ايمان اما بيجي يوتا بكساني ابيكساني كنا ايمان كيكيwepo kimoja kimoja chaondoka. اما الكفر الاصغر وكفر مدوغو, قال الله تعالى كما الله متكفو, ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون, إلى ما يتوقم نشريسي وقوى الله حاول ما كفيري وكفيري من دوبه لكنه مطلقة وإسلام. وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون, ما دينا يلي يلي أما يتوقم نشريسي وقوى الله حاول ما ظالم. وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. Angalia kitendo ni kile kile kuhukumu na asichokuwa kata inshallah. Hawa ni mafasi. Waqala ta'ala, Allah akasema innal ladhina ya'kuluna amwala an-nasi dhulma, afwan, innal ladhina ya'kuluna amwala al-yatama dhulma, Hakika wale wanaokula mali za mayatima kwa kudhulumu, innama yakuluna fi butunihim nara, hao wanakula moto katika matumbo yao. Watayasilauna saira, na wataingia moto. Kula mali za mayatima ni jambo kubwa sana, yeye akaliita dhulma na kaliita dhulma. Wakala sallallahu alayhi wa sallam, lakini pia Mtume akasema sibabu lmuslimi fusuku, kumtukana Muislamu ni ni ufasiki, kutukana dhambi kubwa, lakini akasema ni ufasiki. Wakitaluhu kufru, na kumuua au kumpiga, kumuua ni nini? Ni ukafiri. Ingia kumuua au kumpiga kwa sababu hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema idha ltaqa almuslimani, watakapokutana Waislamu wawili wakapigana, falqatilu walmaqtulu finnar, aliyeuwa na aliyeuliwa wote motoni. Akauliza Mtume, huyu aliyeuwa kuingia motoni sawa, fama badu lmaqtulu, sasa huyu aliyeuliwa naye aingizwa nini motoni? Asema walikuwa kullu wahid, kila mmoja anafanya kupa ya kumuua kawaida tu yule, lakini na yeye huyo angeselewa ange, unaona. Kadhalika katika hadithi nyingine asema man halafa bighairi llah, yoyote atokee hapa na kisichokuwa Allah, fakad kafara au ashraka, majina mawili hayo kakufuru au kashiriki. Tasema haya madhambi madogo kwa sababu kusema sibabu almuslim fusuku wa kitali wa kufuru, kumpiga ni kwenye ukafiri. Tunaona kuna baadhi ya masahaba walipigana, ambao wote jinsia mbili zote zimekuwa wamebashiriwa pepo, ni katika al-asr al-mubashiruna al-mubashiruna bil janna, wote Talha na Zubair bashiriwa pepo, Ammar bin Yasir bashiriwa pepo, Ali bin Abi Talib bashiriwa pepo. Lakini tunakuta hawa watu wapijana mpaka wauana. Sema wale walikuwa makafiri, wewe kafiri ni nini? Sasa vile ilikuwa ni vita vya fitna. Kwa hiyo hivi ni vitendo vya kikafiri ambavyo havimtoi mtu katika Uislamu. Qala fa hadha fil kufri al asghar, haya yapo yataja ni katika ukafiri mdogo, wa shiriki al-asghar, na shiriki ndogo, wa dhulmi al-asghar, na dhulmi ndogo, wa al-fisqi al-asghar, na ufisqi ndogo. Wa hadha yajtamiu ma'ahu al-iman, hivi vinakusanyikana nini? Na iman. Kama nassa ala dhalika al-kitabu wa sunna, kama kitabu na sunna vilivyokuja kubainisha hilo, wa ajma alayhi salaf, na salafu salih wakala ijma' katika hilo. Wa huwa yunqisu al-iman, na ni mambo yanapunguza nini imani, wa yunafi kamala, lakini pia yanaondoa ukamilifu wa imani, yani kikiwepo hicho hapo imani inakuwa pungufu. Basi masomo kama haya ndio nakuta baadhi ya sharafu dhalla walipoyakosa masomo kama haya, wakashinda kupambanua kati ya adilla za kufuru kubwa na kufuru ndogo ni zipi, wakuta wakaitwa ahli takfiri kwa sababu wao kila dalili likija wao wanakufurisha tu moja kwa moja, na haitakikani kufurisha mtu moja kwa moja bighairi mujibi lilburhan. Wa nasalu Allah maula an yanfa'ana bima samina, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khairan.